petite Deliciana. Likambo kani mama, nayoka ki bena sango, gayuwa yo na tikala, sena mabanzo. Ah, lelo na loti yo, Deliciana. Osika yo kende mama, yo tinda tamikanda te. Na yuka ki, yo kende Libreville. Yo kende mama, yo tinda tamikanda te. Na yo kaki yo kende Libreville. Bongo na yebaka mama, esika yo kende Deliciana. Tinda numero ya telefone, bongo na tindaka mwa maluba. Bongo na yebaka sheri, esika yo kende Deliciana. Pesanga adrese ya yo, bongo na tindaka ta telegram.